وقتات تی بیرام کس کس سر چاویم نفس نارین سارو دنگاف کنی تربوک دگرم وقتات تی بیرام چایا قچاخ سرخوشم برفاس بی کفنک مزم لاشه تشتید پیچن اره برا اره لوه دره او چیا ودرش بخونات یا گرم برفاس ورده هر اره برا زنکربون پر برم بردان سرن قره Thank you. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programı devam ediyor. Bajar'ı konuk ediyoruz. Öyle de söylemiştik programın en başında. Vedat Yıldırım ve Yansı Küçüktük bizlerle beraber. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geldiniz. Hoş evet, geldin. Bajar'ın ikinci albümü. Hoş geldin. Hoş geldin. Aynen öyle. Yayınlanacak. Eli kulağında. Sabahleyin herhalde şeylerde olur. Müzik marketlerde bulunacak. Evet, kalabalık bir ekip, biz ikinizi ağırlıyoruz ama Bajar'ı konuşacağız esasında. Bundan 3 sene önce gene Nezbe vesilesiyle buradaydınız. Stüdyolarda ağırlamıştık sizi. Az evvel dinlediğimiz parça. Daha evvel çalmıştık. 34 adet ismini taşıyordu. Evet. Roboski'nin ardından bizi şaşkınlığa uğratacak derecede bir hızla paylaştığınız bir parçaydı bu. Daha sonra konuşuruz belki üzerine uzun uzun. Albümden parçalar dinleyeceğiz sizde bugün. Ben 3 seneyi konuşmak isterim. Çok zor mu olur bilmiyorum. Tabii ki bu hani 3 sene başlık olarak. Bir kere Nezbe ile Hoş Geldin arasında en başta sırf başlıkların söylediği bir ayrılık var. Biri yaklaşmaktan bahsediyordu. Burada artık bir karşılaşmadan mı bahsediyor bu albüm? Bunu sorarak başlamak isterim. Aslında evet, yani yaklaşın devamı sonuçta. İkinci albümümüz bizim Bajar'ın kardeşlikler diyorum alışkanlık olarak. Bu aralar pek Bajar söylesi yapmıyoruz herhalde. Bajar'ın işte bu isimleri belirlerken aslında biz böyle hani çok işte afilli olsun şöyle olsun ötesinde böyle bir mesela Hoş Geldin çok aslında böyle mütevazi bir isim. Ama bir taraftan davetkar, bir taraftan kendi içinde ironiyi barındıran. Yani hoş geldik ama yani çok farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz aslında. Anlatacaklarım. Yani zaten albüm şeyine baktığınızda da işte repertuarına baktığınızda da aslında o tür şeyler var, geçişler var. Yani mesela işte bir beyaz yakalının hayatını anlatan evet. Bedbeyaz gibi şarkıdan mesela işte Serhıldan gibi... Serhıldan, Berko'dan Jiyan'ı gibi böyle çok protest bir şarkıya geçildi. Ve bu aslında bir yönü de aslında belki de işte Beyoğlu sokaklarından aniden tarla başına inmek gibi bir şey. Çünkü arada çok 300-400 metrelik mesafe var ama çok farklı yaşam tarzları var aslında. Evet. Aslında biraz da bu tanımlıyor. Yani bu Hoş Geldin içinde böyle bir şey var. Ani geçişlerin olduğu. Ve aslında hayat paralel değil ama aslında çok paralel hayatların bir anda gittiği bir dünyada bir memlekette yaşıyoruz. Biraz o hatlar arasındaki geçişi şey yardım eden bir müzik üstü bu diyelim. Evet, konuşuruz aslında hatları da ayrı ayrı. Hoş Geldin'in aslında ilk akla getirdiği şey hani bir nevi birini misafir etmek ve buyur etmek anlamını taşıyor. Yani bu politik tını bana birazcık daha şey gelmişti aslında. İlk aklıma gelen buydu. Bilmiyorum acaba bu sizin müziğinizin belki de evet rahatsız olabileceğiniz bir yükü müdür? Onu sormak aslında istedim. O dediğin hani o mütevazi davetkar dediğimiz ya biliyorsunuz yani bir ön yargılar cennetinde yaşıyoruz yani. Hı. Yani Kürtçe müzik yapmak gerçekten zor. Kürtçe Türkçe müzik yapmak bir yönüyle zor. Bir yönüyle ama bir taraftan bir buluşma alanı da sağlıyor. Biz tabii ki yani bizim ekip nihayetinde protest bir ekip. Ama bu protesti ya da işte yani sonuçta arada bağırıyoruz, dertleşiyoruz. Bunu yaparken karşınızdaki insanlarla bir divan kurmanız, bir düzlem kurmanız önemli. Yani ben sözümü söylerim, yapacağım yaparım, çekerim. Anlayan anlardan çok böyle bir hep bir şey arayışı var o anlamda. Evet. Hoş geldin öyle bir anlamı da var tabii ya da yaklaşın herhalde değil mi? Böyle bir zemin yakalayıp insanlarla dertleşmek, derdini anlatmak, evet. Gerektiğinde sistem etmek, gerektiğinde beraber dans etmek, gülmek, eğlenmek. Evet. O zemini taşıyan isimler bunlar evet. Evet. Aslında az evvel kardeş Türkler dediniz. Şimdi zeminden bahsederken BGST ile olan ilişkinizde tabii ki bir kere daha hani bilmeyen dinleyicilerimiz için hatırlatalım. BGST'nin projelerinden desem kızar mısınız? Projelerinden birisi, oluşumlarından birisi Bajar. Bajar tabii. Evet. Proje yani. Bajar böyle... aslında biz proje kelimesini daha uygun görüyoruz. Ya genel mesela kardeşliklerde böyle grup değil aslında bir projedir. Çünkü projeler biraz daha değişken, esnek, yani böyle kemikleşmeye müsaade etmeyen, evet, bir anlayış. Çünkü öbür türlü yani biliyorsunuz hani gruplar çok kemikleşince zaten sonra problem olmaya başlıyor. Evet. Dağılmalar yaşanıyor. Karışıklıklar işte o yüzden 20 yıldır hani yoluna devam edebiliyor. Yani proje demek daha doğru. Evet. Evet, aslında biraz önce de söylediğiniz gibi hani bir yandan hem esnek olmasını sağlıyor bu proje tanımı. Bir de sanki bir yandan bir misyon yüklüyor gibi bir his hasıl oluyor bende esasında. Yani hani bir dert var ve o derdi ortaya çıkarmak için zaten bir şey, yani öncülü olan bir şeyin devamında bir yöntem oluyor aslında müzik yapmak birlikte. Bu açıdan da herhalde başarı böyle bir misyona tabi tutabilir miyiz bilmiyorum. Çok mu? Evet. Yok, anladım ben dedin. Yani böyle biraz sonuçta biz hani bir ayna olmaya çalışıyoruz ya, yani en nihayetinde felsefi olarak, felsefik olarak yani. Evet. Yani böyle daha muhalif bir yerde duruyorsanız, sol tandansı dünyadan geliyorsanız zaten biraz işte yani o şey demek işte grup insanlardan bağımsız bir çalışma en nihayetinde, tek tek bireylerden. Tabii bireyler önemli ama onu felsefi olarak demek daha doğru yani, o dediğin anlamda da geçerli yani proje sözü. Bir de şey tarafı da var yani Bajar ekip olarak işte müzisyenler üretmeye devam ediyor, çalıyorlar işte ürün olarak albüm, konser vesaire. Ama bunun üzerinde sonuçta bir söz var. Yani bir dramaturjik bir taraf var ve bir cümlesi var. Yani bu cümleyi belki hayata geçiren Bajar, hani bu proje anlamında BGST'de bunun yayılması, duyurulması anlamında aslında Bajar'a dahil diyebiliriz. Hani bu müzik ayağında Bajar ekibi aslında. Ekibi sayalım mı? Hazır ekip tabii demişken. Yani bu albüme de pek çok isim var. Şimdi çok zor. Ben de açayım bakayım ama hani. Yok, biz o kadar. Çekirdek kaldı. Mesela kardeşleri sayın deseniz bayağı bir imkan. Ama Bajar'da isimler 6 kişilik bir ekip zaten. 6 kişilik ekip. Sadece lansmanda konuk müzisyenlerimiz oldu ama hani çekirdek kadro işte Vedat, ben, Burak Korucu ikinci vokalde, Ari Hergel bas gitar, Ferhat Güneş keyboard çalıyor klavyelerde. Aynı zamanda albümün mixlerini de Ferhat, kayıt ve mixlerini yaptı. Erdem Göymen de davul. Evet. Ben gene de sormak istiyorum. İlk sefer de konuşmuştuk ama Bajar ilk Nezbe'yi konuşurken demiştiniz ki buraya sıkışmış, kente sıkışmış Kürtlerin sesi olmak. Yani kentli bir Kürt müziği ve bir rock müziğinin sesi olmak gibi bir şey vardı. Nasıl diyeyim? Kendine koyduğu bir tutunduğu bir referans vardı. Bu albümde de gene aslında mesela birkaç parça var. Onu çaldık, o yüzden maalesef bu süreçte çalamayacağız. Bad Bass'ı bizlerle paylaşmıştınız lansman öncesi. Teşekkürler onun için de. Hani gene şehirlerle ilgisini de söylediğiniz katmanlardan birisi o ama burada meseleyi birazcık daha büyüttünüz mü? Onu sormak isterim. Sanki artık hani bana öyle geliyor ki burada aslında Kürt müziğini ve Kürt halkının yaşadığını biraz aslında şehre dönerek söylemeye başlamışsınız gibi geliyor. Ne diyebilirsiniz? Yani ben şöyle algılıyorum aslında hani göç meselesi. Hani biraz daha evet Kürtler üzerinden belki anlatılabiliyor. Hani böyle bir sınır çizilebilir ama şimdi karşılaşmada artık hani şehirde İstanbul'da özellikle İstanbul'a hani küçük bir Türkiye diyebiliyorsunuz artık. Evet. Ve hayatlar arasındaki geçişkenlik çok artmış durumda. Yani Bad Beyaz aslında Kürtleri ilgilendirmeyen bir şarkı değil. Tabii. Ya bu genel sınıfsal bir şarkı. İşte evet, gündelik yaşamla ilgili bir şarkı. Ve ne yazık ki hani Türkiye'nin İstanbul dışında gelişen olayları, örnek Van depremi. İşte bir profesör bu deprem sürecinde şey demişti, çok hoşuma gitmişti, işte İstanbul'a kar yağdığında kış geldi diyoruz. Yani kış 6 ay geçiyor doğuda demişti. Yani hani Van depremi aslında herkesi ilgilendiren bir durum. Veya doğuda olan işte Uludere olayı, Roboski olayı aslında herkesi ilgilendiren bir durum ve geçişkenlik gittikçe artıyor. Dolayısıyla hani tek bir yere saplanıp kalamıyorsunuz. Yani bazı şeyler anlatmak için birkaç cümle kurmak gerekiyor. Evet. Birkaç farklı yerden yaklaşmak gerekiyor ve o cümleyi aslında bir yandan tam da kuramıyorsunuz. Yani kurma çabası var aslında o cümleyi ve bir yandan gündemi aslında insanlara gündemden haberdar etmek. Olaylar üzerinden işte bu ölüm oruçları, Roboski olayı. Yani genelde İstanbul'da işte bu Bad Beyaz üzerinden gidecek olursak hani işte gündüz çalışıp akşam eve gidip... Yani gündemi ana akım medyadan takip etmek ve işte bir sürü manipülasyondan geçmiş haberleri dinleyerek bunları haber olarak alıp ve düşüncelerini de bunun üzerinden kurmak gibi bir çoğunlukta bir şey var. Hani burada biraz hani Bajar belki alternatif olarak farklı bir taraftan insanlara olayları anlatıp ve haberdar etmek ve hatırlatmak üzerine. Şey, örneğin işte 34 adetin işte hani konuşurken şey demiştik, hani ölümler üzerine bir şarkı ve requiem formunda olmasını düşündük ve hani bunu artık Türkiye'de de değil, hani klibi de YouTube'a koyduk ve klipte de hani requiem formunda olması işte dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanın hani requiem formunu araştırırken mesela Robeski olayıyla karşılaşması ve bundan haber alması aslında önemli bir durum ve artık şeyin üzerinde hani etnik vesaire ve sınıfsal kimliklerin üzerinde de durumlar var ve mecburen birçok yere dokunmak zorunda kalıyorsunuz. Bir de yani sonuçta beyaz yakalılar, beyaz yakalı Kürtler de var yani. Burası, şüphesiz tabii. Burası İstanbul'da konuşuyorsak işte dünyanın en büyük Kürtlerin en çok yaşadığı şehir. Ama var ya, bir de Bajar şunu söylemek istiyor aslında. Yani ilk albümde belki Kürt tipolojiler daha fazlaydı. İşportacı, Amele evet, gibi. Evet. Biz sadece işte kendi dar meselemize bağlı değil. Yani şehrin her katmanıyla işte kimlikler olsun, işte sınıfsal mücadele olsun, işte kadın meselesi, cinsiyet meselesi, yani çok çok katmanlaştı aslında muhalefet alanı. Bunların hepsini görmeye çalışan bir ekip. İşte mesela şu albümde yok o şarkı. Bet Beyaz diye bir şarkı yaptık. Bet Beyaz İki, değil. Şey Bet Beyaz diyor. Sokak. Benzetme. Doğacım. Benzetme. 2-3 saatte kaydettik böyle. İki gitar, bir vokal. Bu Cem Evleri meselesiyle ilgili, Alevi meselesiyle ilgili bir şarkı yaptık. Yani bir de memleket öyle bir hızla akıyor ki gündemler. Sürekli bir şeyler değişiyor. Yani siz albüm sizin hızınıza yetişemiyor zaten. Yani o yüzden şeyin bir şey üstü tarzı bence artık, eğer daha aktivist bir ekip olacaksanız işte albüm dönemi gelsin ben albüm çıkartayım sözüm söylerim yerine böyle biz aslında günlük olaylara tepki vermeye çalışan da aktivist bir ekip olmaya çalışır. O yüzden de yani bir de gerçekten çok can sıkıcı yani. Ortalık çok can sıkıcı ve insan bir şeyler söylemek istiyor. Evet. Çok şey olmadan tabii, didaktik olmadan, sanatsal üslubu, müzikal üslubun içinden de koruyarak ses çıkartmakta fayda var. Evet. Çünkü zaten biraz aslında yani herkes kendi bulunduğu alanda, kendi dili üzerinden bu ortama katılırsa şeyin daha organik olacağını, yani böyle insanlığa dair, işte sokağa dair, meselelere dair tartışmalar daha da renklenecektir aslında. Evet. Bir de şey tarafı da var, hani aslında siz bu sözleri kime hitaben söylüyorsunuz? Yani hani sadece Kürtlere hitap mı ediyorsunuz? Yoksa hani Kürtlerin veya herhangi Alevilerin, işte kadınların sorununu onlar zaten biliyor çünkü onlar yaşıyor. Ama bunları asıl söylemek istediğiniz taraf diğer taraf. Yani bu yüzden de bu geçişkenliğe ihtiyaç var. Yani siz hani Uludere ile ilgili mesela gidip Uludere'ye gidip Roboski'yi çalmanın ne kadar anlamı var bilmiyorum. Onlar zaten bunu yaşadılar. Hani aksine bunu diğer tarafa, hani o noktadan bakıp diğer tarafa nasıl ulaştırılabilir? Evet. Yani o açıdan aslında ikinizin de söylediği birbiriyle kesişiyor bir noktada. Hem o öteki tarafa, işte duymayan o tarafa aktarabilmek, hem de gerçekten gündem o kadar hepimizin midesini bulandıracak hızda akıyor ki ve bu hızda akmasına rağmen, her şeyin üst üste gelmesine rağmen bir hafta önce olan bir şeyi hatırlamayabiliyoruz. Hani dolayısıyla o şeyi de noktaya koyabilmek de önemli. Yani o yüzden hem Roboski katliamından hem de Dersim'den bahseden bir albümde hani hem o aktivizmi zaten görüyoruz, hem de bir şekilde işte sanatsal bir bütünlük içinde bir dramatürjiyle, bir düzenlemeyle birlikte işte not düşürebilmek belki de. Yani burada aslında sözü en iyi şekilde nasıl ifade edilebilir? Hani biraz bunu tartışıyoruz çok. Mesela provalarda, kayıt sürecinde dramatürji lafı çok geçer aramızda söz olarak. İşte kurgu. Yani müziğin dışında, estetiğin de ötesinde. Mesela Roboski, işte Alevi meselesi, ölüm hoşları. Yani bunları en iyi şekilde nasıl aktarabiliriz? Burada artık müzik biraz hizmetçi konumuna bürünüyor. Yani estetikten öte. Hani kulağa hoş gelmesini birinci sıraya koymaktan çok hani sözü doğru kurma ve söze yönelik bir düzenleme ve çalım biçimi. Hani bunların peşinden koşunca zaten müzik biraz kendiliğinden sürükleniyor, bir yere doğru gidiyor. Evet. O imgesel örgütlenme aslında şey Cansun dedi. Yani Yani örgütlenmek lazım. Her şey bir örgütlenme alanı aslında. Yani imgesel örgütlenme, Cansu'nun dediği gibi. Yani sonuçta bir olay yaşanıyor. Bunu kültürel olarak tartmak, politik olarak tartmak, estetik olarak belli bir dil yaratmak. Yani böyle sonuçta mesela Picasso'nun işte Guernica tablosuna baktığınızda, yani o farklı dili yaratan aslında bir taraftan da şey, o olaylara yaklaşımı nasıl gördü? Ya sonuçta mesela o gözler nasıl büyüyebiliyor? O ayaklar işte, o çığlıklar. O nasıl anlatılır? Aslında o büyük acı dediğimiz şey nasıl anlatır? Guernica'da çok farklı bir üslup yaratarak şey yapmış. Yani bizim o imgesel örgütlenme dediğimiz sadece şey değil. İşte kitaplar okuyalım, işte kendimizi geliştirelim ötesinde. Aslında duyarlılık noktasını hep şey yapmak. Bu ne derler? Keşfet. İrdelemek çok önemli yani. Yani hep vicdan şu bu diyoruz ya. O duyarlılık noktasında aslında böyle bir takım imajinatif ya işte bir tarafta progresif aslında yani işte deneysel diyebileceğimiz bir alan nasıl yaratılır ve deneyselliğin aslında şeyden çok uzak olmadığı yani ne derler ya deneysellik hep böyle bir elit ya da işte çok az insan yani yüksek yani sanat gibi yüksek sanat gibi algılamaması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten dünyada bunu yapan birçok ekip var. Ama zaten hani toplumun içindeki elemanlar tek tek o kadar farklı müzisyenlerle de bir araya geliyorlar ki yani oradan bir deneyselliğin çıkmaması neredeyse düşünülemez gibi. Yani çünkü o kadar farklı bakış açıları en nihayetinde yan yana gelmek demek sınırları da biraz daha genişletmek anlamına geliyor. Yani herkes etindekileri döküyor gibi bir durum olabilir yani. Evet evet. O bir şey hissediliyor. O enerji yüksekliği ve birikim aslında albümde de hissediliyor ya, yani. Şey fark ediyor. Mesela Erdem diyelim caz kökenli bir davulcu. Cansu'nun da aslında yer seni hibrit diyebiliriz daha iyi. Yani hibrit derken. Şey işte benim işte Karışıkçı'dan gelen o geleneksel müziğe dair bir şeyim var. Evet. Bir sürü geçmişim var. Ari kendi şahsına münhasırım deriz. Ari'nin tarzı nasıl? Yani nasıl bir yerden geliyor sence? Ari'nin de bir akademik yönü var aslında. Yani müziğe akademik tarafından bakabiliyor. Kendisi de biraz analitik olduğu için bizim analitik tarafımız aslında. Evet doğru. Evet. Lazım. Ya köken olarak uzay mühendisliğinden geldiği için bölümü mühendis. İlginç bir şey. Yani sesleri Ari hesaplıyor bizde. Ben biraz daha müzik dinlemeye teklif edeceğim. Zaten ilk bölümünde sonuna geliyoruz şimdi. Dramaturji meselesine eğiliriz bir sonraki bölümde. Belki albümün daha kayıt aşamasından da konuşmak isterim. Müzikal kısmı. Evet. Girmeden karar vermedik aslında hangi parçaları çalacağımıza. Bizim birkaç favorimiz var. Biz boş geçmedik hiçbir şarkıyı. Onu söyleyelim bu arada. Evet, hani elinize bunu, sağlık demek lazım. Teşekkür. Bunu playliste koymamak nasıl olur diye. Takdir sizin. Evet. Cansu'ya az evvel konuşmuştuk. Muhallel Bahar'dan bahsettin sen. Onun bir canlı kayıt olduğundan da bahsetmiştik. Kısaca anlatayım isterseniz. Evet. Michelangelo'ydu değil mi? Soyadı biraz zor. Soyadı biraz zor. Serengnini. Michelangelo Serengnini'nin Katılar Doğurunca filmi için yapılmış bir parçaydı. İki sene mi oldu? Bir buçuk, iki sene önceki bir çalışma. Michelangelo'nun bize verdiği bir küçük bir tema üzerinden hani bir grup çalışması olarak stüdyoda çıkardık ve hani hem zaman darlığı vesaire gibi bir durumdan ötürü de hem biraz pratik olması adına bir işte odada girdik ve çaldık. Tamamen bir performans yani albümün performans parçası tek yani tam anlamıyla bütün herkesin birlikte çaldığı bir performans parçası ve parçanın hani Muhallel Bahar olması işte başındaki bölüm, giriş bölümü hani Vedat belki biraz bahseder. Parçanın nereye yöneldiğiyle yani, ilgili. Yani, Muhallel Bahar, eksik bahar demek. Biraz yani Orta Doğu'yu biraz yani orayı gezelim dedik bu şarkıyla. Oradaki bahar da zaten biraz şu an yani çok inanılmaz bir kaos ve çok yıkım, gözyaşı, ölümler. Evet. Ondan sonra işte bir şeyler yıkılacak ama yerine ne gelecek? Evet, o konuda birçok kuşkuların oldu. Evet. Bir şey açıkçası yani mesela Suriye meselesine falan baktığında memleketin ya da işte iktidarın bakışına falan baktığında şeyi çok göremiyoruz. Yani bütün oradaki bütün halklar, bütün işte inançlar kendini eşit derece ifade edebilecekler mi, yoksa bir yine bu sefer başka bir hegemonya mı kurulacak aslında? Yani özgürlükçü bir şey var mı, yani bir hareketlenme var mı? Biraz onu irdeleyen. Zaten Arap Baharı demek de biraz şey. Evet. İsminde problem var zaten. Yani sadece Araplar yaşamıyor orada. Yani dur, Batı algısından aslında, değil mi? Batı yani algısı. Evet. Batı, yani bir oryantalist bakış aslında bir yönüyle. Belli bir meridyenden sonrası Araplar. Oradan sonra Çinliler geliyor. Evet, tabii. Türkiye'de Van var mesela. Bütün çekik gözler Çinli. Japon yani. Oysa dünyada neler var. Öyle. Peki dinleyelim o zaman. Muhallel Baharı duyacağız. Gökkuşağı, düşlerim gökkuşağı, Göklerim gökkuşağı, düşlerim gökkuşağı. Dinlediğimiz parça Muhallel Bahar ismini taşıyordu. Hikaye az çok anlatıldı. Ben bu geriye kalan zamanda aslında ya, albümde ayrı ayrı konuşulacak başlıklar var. Sen hat demiştin galiba demin Vedat. Hı? Hatlar var demiştin farklı üst üste gelen. Hepsini konuşabilir miyiz bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar albümde ne olduğunu burada konuşmak gibi bir şeyimiz de var. İddiamız ve amacımız da var aslında. Ama geçen parçayla başlayabiliriz ve benim hakkımdaki soru mesela bu albümde açılış söyleşinin açılışında kullandığımız 34 tane parçasını mesela nasıl bestelediniz? Nasıl stüdyoya girildi? Nasıl bir karar anıydı? Bir anda nasıl organize oldunuz onu merak ediyorum. 34 adet. Aha. 34 adet evet. 34 adet aslında bizim albüm hazırlık sürecinde patlak veren bir olay Roboski. Evet. Ve o dönemde tam patlak vermeden Vedat'ın bir bize önümüze sunduğu diyebileceğimiz bir gündem vardı. Yani hani insanlar ölmeye devam ediyor. İnsanlar ölüyor her gün. Ve bununla ilgili bir şeyler yapmalıyız. Evet. Düşüncesi ve hani hadi bir reküam yapalım gibi bir aramızda bir konuşma geçmişti. Ve hani bunun üzerine yavaş yavaş biz konuşmaya başlamıştık aramızda o ön çalışması derken. Aniden patlak veren bir olay ve ister istemez bu Requiem'in işte Roboski'ye yönelmesi evet. Ve bunun üzerinde hani bir çalışma, kayıt süreci, düzenleme süreci hemen de zaten sosyal medyada anında evet, paylaşmaya çalıştık işte görüntülerle ve görüntüler de haber kaynaklarından gelen görüntüler. Evet. Hani klip ağır bir klip oldu açıkçası yani biraz izlerken evet. İnsan... Yani çok da bir daha izlemek de istemeyebiliyor. Bu şekilde. Parçanın kendisinin de öyle bir hissiyatı var. Evet. Orada yani evet. Zorlayıcı. Biz de yayına koyarken hani ikinci seferde çalarken hep düşünmüyor değiliz aslında. Yani çünkü. Evet. Yani o adet yani 34 can için adet demek tabii çok şey yani. Ama ne yazık ki deniliyor. Ama öyle. Bu memlekette deniliyor. Hani ismini söylemeye de gerek yok işte. Bu memleketin bakanları söylüyorlar yani. Evet. Ya da bu ölüm oruçlarıyla ilgili de herhalde bir telef kelimesi kullanıldı. Evet. Kimsenin telef olmasını istemeyiz gibi. Yani bunlar tabii şey vehametini gösteren yani aslında insanların bu tür olaylar karşısında o şey gömleğini bırakıp aslında nasıl böyle işte iktidar dünyası, çıkarlar dünyasında nasıl yok olduklarını, kaybolduklarını gösteriyor. Bir böyle boyutu var yani o anlamda mecazi bir isim. Evet. Bir de klipte de yani bu arada İlhami ve Evren'e buradan tekrar selamlarımızı gönderelim klibi hazırlayan arkadaşlara. Orada bir içeriden bir oryantalizm de var biliyorsunuz hani o bölgelere karşı sanki bu çocuklar işte şey kaçakçı. Hiçbir şey bilmiyorlar işte sürekli atların üstündeler böyle. Mesela bir western durumu yaşanıyor sanki orada. Film izler gibi. Peki öyle yani bu çocuklar mesela Facebook sayfaları var. Sevgililerine şiirler yazıyorlar. Dünyayı takip ediyorlar. Üniversiteye hazırlanan çocuklar var. Tabii. Biraz yani o yüzden Cansu'nun dediği biz aslında yani bu yaptığımız şeyin klibi daha çok aslında orada olmayanların izlemesini istedik. Peki şu günler için ne demek istersiniz? Yani şöyle sormak istiyorum. Yani öyle bir hava var ki, o kadar ağır bir hava var ki sanki böyle en ufak bir şey olduğunda, fire verdiğinde içinden çok fena boşalacakmış gibi. Hani kan boşalıyor, zaten boşalıyor ama böyle bir hissiyat şahsen taşıyorum bugünlerle ilgili. Feci bir gerginlik var ve hani sonrası çok kötüymüş gibi ama bu da gene aslında bilmiyorum siz böyle görüyor musunuz? Mesela yoksa tam da dediğiniz yerden ters köşemi yapmış oluyorsunuz hani benim gibi düşünenlere yani zaten orada akan bir kan var sürekli. Halbuki burada hissedilense sürekli gerilen bir gündelik hayat esasında bu buradan gözüken. Siz nasıl görüyorsunuz şu anda olanları? Yani meselelerin kendisi konuşulmuyor aslında. Yani sürekli bir şey dünyasındayız aslında bir yer. Söylenler dünyası içindeyiz. söylemler, işte böyle şey, manipülasyon, vatan millet Sakarya edebiyatı, böyle bir takım şeylerin, gerçek meselelerin konuşulmadığı bir dönemden geçiyoruz. Tabii bu biraz şeyden de kaynaklı. Yani çok ayrıştırıcı bir dil kullanılıyor zaten artık iktidar tarafından. Yani yani hani siyasete girecek olursak, nasıl olsa işte elimde %50'lik bir, %60'lık bir şey var. Hı hı. Oy ver, ben bunu kemikleştireyim. Diğerleri zaten, yani o açılım açılım, hani Alevi açılımı bilmem şeyler vardı. Artık onlar da. Evet. Yani zaten bir şey değildi ama onlar bile artık yapın. Çünkü direkt diyor ki yani gelin, ya bizdensiniz ya da değilsiniz gibi. Evet. Bu ayrıştırıcı dil tabii çok çok büyük problem yaratıyor ve yani sonuçta mesela diyelim iktidarlar değişir, bir takım iktidarlar gelir sonra başkası gelir ama şey kalıcı olmaya başladı, yani o kötü. Yani memleketin şey dokusu, yani insan arasındaki ilişkiler, işte halklar arasındaki doku bozulacak, yani bu çok tahribat, çok kaygı verici bir şey yani. Evet. Peki müzik dinlemek önerim var. Hı hı. Hoş geldin albümden bir başka parçaya geçelim istiyorum. Ahmet Kaya yorumunuz var bir adet. Ya da Nevroz dinleyebiliriz sizin seçmenizi istesem. Burada. Yani Nevroz Kardeşler'de de olan bir şarkıydı. Onu işte yeniden bir ele aldık. O zaman onu biz Nevroz'a saklayalım. Doğru. Öyle yapalım. O zaman Yalan da Olsa Ahmet Kaya'dan. Tamam. Yeah. parası bile yok cebinde ama evine dönüyor. İki damla yaş geliyor gözlerinden, cigarası sönüyor. Yalan da olsa zenginiz ya, bu bize yetmiyor. Yalan da olsa zenginiz ya, bu bize yetmiyor. Evet, o zaman albümü konuşmanın sırası diye düşünüyorum. Açılış parçasıyla başlayalım. En başa dönersek. Derviş'in heybesi. Bir kere oradaki sözlerin çok etkileyici olduğunu söyleyelim. Az evvel buraya not almıştım, oradan okuyayım. Biz dolduralım heybemizi her yerle her renkle diyorsunuz. Bir biçimde gelenekten bahsediliyor. Anlatılan öykülerden, masallardan, yani unutulanlardan aslında, ya da unutulanlardan bahsediyor. Bajar'ın açılışı bununla yapması bana epey manidar geldi. Buradan başlayabiliriz isterseniz. Ondan sonra Bedbeyaz var ki az evvel üstünde konuştuk ve Son Göç'le devam ediyorsunuz. Hoş geldin. Albümün hissiyatını veren iki kişinin karşılaşması gibi de duruyor bir yandan ama aslında... O şarkının isminin aslında böyle, o daha farklı. Bir aşk şarkısı o. Değil mi? Yani bu Hoş Geldin biraz daha farklı. Hoş Geldin. O direkt bir aşk şarkısı yani. Yani aslında albümü, aşk şarkıları da okuyoruz. Albümü ismini veren parça olarak düşünmemek lazım. Evet, düşünmemek. Yani. Evet. Aslında öyle düşündüm ve çok zorlandım, biliyor musunuz? Anlamakta gerçekten. Keşke baştan söyleseydik. Sözlerine de bakınca yani uzun uzun. Evet, ama hani gene de orada şey yaptım, hani iki kişinin arasındaki ilişki hani aşk kadar da değerli olabilir yani, insanların birbirleriyle kurduğu. Ama tabii yani, gibi, hani... yani o parçayı nereye koyduğunuzla ilgili, yani bu albüme koyduğunuzda gerçekten de insanı öyle bir şeye itiyor aslında. Evet. Peki albümün kurgusundan bahsetsek o zaman. Siz dramaturji dediniz. Bu şeyle ilgili mi? Yani kardeş türküler geleneğe bağlantılandırsak sadece çok mu indirgemiş oluruz aslında? Yani albümün baştan mesela biz Ayşenur Kolivar'la da burada konuşurken gene aslında aynı şeyi, nasıl diyeyim, bakış açısını orada da hissediyordum. Evet. Bajar'da da var. Mesela neredeyse bir sinematografik bakış gibi, evet, aslında. Yani hani benim kısaca söyleyebileceğim, hani müzikal formlar vardır teknik anlamda. İşte şarkı formu diyebileceğimiz. Bu genelde hani klasik Batı döneminden gelen de bir gelenek. İşte A'lar, B'ler, nakaratlar. İşte nakaratların yüksek olması. Bu artık insanların kolay algılayabileceği hale geldiği için sürekli bunların üzerinden müzikler yapılıyor. İşte bu tırnak içinde track kültürü, hani track 2, track 3, MP3 kültürü, işte albümleri bilmemek, işte şarkı isimleriyle şarkıları birbirinden bağımsız. Ya bunlar aslında bir yandan rahatsız edici olaylar. Hem tüketime yönelik olaylar, hem yapılan işin içini boşaltan olaylar ve hani bir şarkılık albümler, bir işte hit olması, diğerlerinin bilinmemesi. Yani temelde zaten Bajar'ın bir bütün albüm kapağı dahil, hani az önce bahsettiğimiz BGST durumu, başlı başına bir cümle oluşturuyor zaten. Ve parçaların birbirinden bağımsız olması, işte albümdeki üçüncü parça çok güzel, beşinci gibi değil de hani bütün olarak aslında hani bir konsepte yönelme albüm içinde. Ya dolayısıyla o dramaturjiye başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Yani o şeyden çıkabilmek için işte parçanın bir introsu olsun, çıkışı olsun. Yani bunlar aslında tırnak içinde tuzaklar bir yandan. Hı. Sizin sözünüzü söylemek için. Az önönce söylediğim sözü, şey evet, geliyor aslında. Hani sözü en iyi nasıl söyleyebiliyorsunuz? Ya bu anlamda mesela şeyleri de çok merak ediyoruz. Hani 20. yüzyıl çağdaş müziğinde mesela bu hep kırılma çabasında. Bunu kırma çabasına geliyorlar, o eski dönemdeki gelenekleri. Hem tonal kavramlardan çıkılıyor, hem formal kavramlardan uzaklaşılıyor. Yeni şeyler aranıyor. İşte minimalistleri var, 12 toncuları var ve bunların hepsi aslında Bajar için malzeme oluşturabilecek kavramlar. Hani o anlamda mesela ben Bajar'ın müziğini biraz daha hani folk rock'tan çok özgürlükçü buluyorum. Yani eğer orada yeri varsa onun, o formun, o biçimin, o tarzın, örneğin işte bir requiem formundan bahsettik. İşte oradaki koral bölümler, patlayan bölümler, orada yeri varsa yani müzik tarihinin tamamı bizim için bir malzeme olabilir. Evet. Bir de o yani o demin imgesel örgütlemeden söz ediyorduk. O dramaturji sözlerin yazımın sürecini çok etkiliyor zaten. Yani biraz öykülerden yola çıkınca aslında şey en azından bizim için yani ben işte arkadaşlarla birlikte yaratırken bir hikaye üzerinden gitmek bir senaryo. Yani bu bütünle finali da yazılmış bir şey olması gerekmiyor. Bir yer yani böyle şöyle bir atmosfer. Bu kim zaman bir zildeki bir şey olabilir. Ses olabilir. Öyle bir kapı açıp aslında gitmek yaratıcı oluyor. Çünkü ya bir yerden sonra hani bu profesyonel bestecilik süreçlerinde ya da söz yazımlarında böyle olay kelime oyunlarına dönebiliyor bir yerden sonra. Yani işte güzel kelime oyunları yapayım, güzel bir uyaklı sözler yazayım. Tabii bunların hepsi meziyet yani onları yapmak da kolay değil ama yani o şeyden uzaklaşınca yani sokaktan ve işte hikayelerden uzaklaşınca aslında ister istemez bir tekrarla da karşılaşıyorsunuz. Evet. O yüzden o hikayelendirme önemli. Şiir okumak önemli yani. Yani böyle beslenmek önemli. Ne bileyim işte ikinci yenileri çok seviyorum mesela. Ben çok severim yani. Evet, albüm sözlerinin zaten öyle bir şey var. Bir de Siyahat'ı. Şey de var, hani daha konuşmanın başında bu 3 seneden bahsedelim dediğinizde zaten konunun kendisi bir sürece yayılıyor. Hı hı. Yani bunun için zaten bir zamana yaymak, olayları bölmek ve bunlar arasında ilişkiyi kurmak zaten başlı başına bir dramatik bir şey gerektiriyor. Evet. Evet, o zaman Nezbe'yi de gene şey yapalım. Analım tabii ki buradan. Albümü 3 sene geçti ama bir süredir aslında biz de player'e koymamıştık. Şimdi hoş geldin vesilesiyle bir daha aslında dinlenebilir. Çünkü aslında birbirine bağlanıyor hikayeler. Yani albüm geçti gitti. Artık daha üst bir üretimde değil en nihayetinde. Bajar topluluğu. Son dakikalar. Evet. Stüdyo bırakmamız gerekecek. Evet, eklemek istedikleriniz var mı? Son söz olarak 3-4 dakikamız var gibi gözüküyor. Ya ölüm ve oruçla ilgili belki hani bir şey söylemek lazım. Gerçekten bu öyle böyle bir mesele değil yani. Ya bir şekilde bence herkesin bu meseleye bir duyarlılık geliştirmesi gerekiyor. Yoksa öyle hepimizi etkileyecek yani. Yani o etkilemediğini düşünen insanlar da öyle düşünmesinler. Çünkü yani biz farklılıklarımızla bir arada yaşamak istiyorsak bu meselelerin çok insani bir şekilde halledilmesi gerekiyor ve yani artık bu Türkiye'de işte bu ana dil meselesine dair tartışmalar falan da artık yani ben yani bir Kürt olarak utanıyorum artık yani. Bir ana dil insanlar ana dillerini çok rahat şekilde konuşabilmeliler, öğrenmeliler, çocuklarına öğretmeliler. Bu konuda duyarlılık örgütleyelim hep birlikte. Bizi yakar yoksa bu olay. Ben de 34 adet üstünden belki söyleyebilirim. Hani olayı yaşayanlar, işte hayatını kaybedenler ve orada bu acıyı yaşayanlar ve onun etrafında toplanan insanlar. Bir de işte 34 adet diyen işte Vedat'ın söylediği. Yani bu iki taraf tamam belli ama bu ikisi ortadan çok keskin ayrılmıyor. Ortada da aslında gündelik yaşantıyı çok takip etmeyen çok büyük bir kalabalık var ve onlar aslında... aslında biraz söz biraz onları aslında yani çünkü şunu evet, duyuyorsunuz tabii. Gündelik yaşantıda yani kardeşim onlar da oraya girmeseydi işte belli biliyorsunuz savaşa evet. Yani şimdi hep bir mazeret işte onlar da zaten olmasaydı bilmem yani normal gündelik aslında sıkıntı bu yani ölüm oruçlarıyla ilgili de tamam yani haklılar da onlar da ama işte niye böyle evet, filan yani ama onlar da işte bir şey istiyor işte tırnak içinde şunu istiyor yani. Hı-hı. Ya asıl bence sıkıntı burada yani normal hep çevremizde birlikte yaşadığımız, birbirimizi sevdiğimiz insanlardan duyduğumuz sözler bunlar olunca o zaman burada bir oturup düşünüyorsunuz. Yoksa hani bir bakımın çıkıp bunu demesi zaten oradan ümit yok çok fazla yani. Evet. Yani o veren işte ben istersen veririm ya da işte biraz bekleyin belki vereceğiz. O bahşedici kibirli dilin bırakılması gerekiyor. Tabii ki evet. Evet başardı. Bajar'ın da hikayelerini anlatmaya devam etmesi gerekiyor. Onu da biz buradan yayın kısmından söyleyelim. Yani şöyle diyebiliriz kısaca bizim üretim sürecimiz bitmiyor hiçbir zaman. Evet. Şu an devam hep devam ediyor ve gündem devam ediyor. Şey çok kısa hani Guernica'dan bahsetti. Oradaki diyalog aslında biraz Bajar'ı anlatıyor. Yani Picasso diyor komutan işte bu resmi sen yaptın demek diyor. Hayır efendim siz yaptınız diyor. Yani Bajar'ın müziğini de aslında biz yap belirlemiyoruz yani bir şekilde. Evet. Hı-hı. Çok sağ olun. Geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. Evet albüm yarın çıkıyor hatırlatmak gerekirse. Kalan Müzik'ten yayınlanmıştı. Peki kolaylıklar. Merges kaldı dengi şey Dorstani dengi peşmergeş kaldı.